وبارک وسلمہ کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ رجب المرجب کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے، عزتوں اور حرمتوں والا مہینہ ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھنے کے فضائل اور اس ماہ مبارکہ میں عمرہ شریف کرنے کے فضائل اور دیگر اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ چار حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک علیحدہ مہینہ ہے، اس کی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا گیا کہ جہاں جس معجزے کے آگے سارے علماء کے علم اور سارے عقل مندوں کی عقلیں عاجز آ جاتی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ویسے تو ہر معجزہ عاجز کرنے والا ہوتا ہے، ویسے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک منہ مبارکہ معجزہ ہے، آپ سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارکہ تک معجزہ سراپا معجزہ ہیں، سارے انبیاء معجزہ لے کر آئے پر میرے آقا کریم معجزہ بن کر آئے ہیں، آپ کا جاگنا اٹھنا چلنا پھرنا سب معجزہ ہے، لیکن دو معجزے ایسے ہیں جو آج تک قائم ہیں قیامت تک قائم رہیں گے اور جن کا کوئی جواب کسی کائنات کے بڑے سے بڑے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ ایک معجزہ ہے قرآن پاک، یہ آپ کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، 1400 پہلے جو قرآن نے دعوے کیے آج تک وہ اٹل ہیں، آج تک وہ لاجواب ہیں، جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہوا اور وہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کا معجزہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے، وہ قرآن کریم کہ جس میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی کتاب نازل آپ پر کی، ایسی کتاب آپ کو عطا کی کہ جس میں کائنات کی ہر چیز کا ہم نے روشن تذکرہ کر دیا، روشن بیان کر دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کی ہر چیز اس میں گن دی۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تار چیز ہم نے دنیا میں نہیں چھوڑی جو اس قرآن میں ہم نے بیان نہیں کر دی۔ یہ قرآن کائنات کے علوم و معرف کا مخزن و خزانہ ہے، یہ قرآن کائنات کے علم و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن کے آج بھی جو چیلنج ہیں آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک یہ چیلنج جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں گے۔ دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن قرآن نے اس وقت کہا تھا فاتو بسورت من مثلہ، لاؤ ایک سورت اس کی مثل اگر تم سچے ہو۔ آج تک کوئی مائی کا لال، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، کوئی بڑے سے بڑا عقل مند اس قرآن کی مثل نہیں لا سکا۔ تو وہ قرآن جس میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، وہ قرآن جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا، وہ بھی جب میرے آقا کے دوسرے معجزے کا ذکر خیر کرتا ہے جس کو ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ قرآن جو کائنات کے علوم کو اٹھاتا ہے وہ بھی یہ کہہ دیتا ہے فاوہا علی عبدہ ما اوہا، بس اللہ نے وحی کی اپنے بندہ خاص کو جو بھی وحی کی، کیا کی یہ قرآن نے بھی کھل کر بیان نہیں کیا۔ اس ایک رات کی چند گھڑیوں میں اللہ نے محبوب کریم کو جو شان عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی، میں تو کیا دنیا کا کوئی ساری کی ساری دنیا کے محدث و مفسرین لگے رہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان چند گھڑیوں کو گن نہیں سکتے۔ ان چند گھڑیوں میں جو عظمتیں ملی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شانیں ملی ان کا کوئی احسان نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جان نہیں سکتا۔ تو جس محبوب کی رات کی ایک رات کی چند گھڑیاں اتنی فضیلت والی ہوں، اس محبوب کی پوری زندگی کتنی فضیلت والی ہوگی۔ تو وہ ذکر یعنی موجزہ جو ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اسی کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے شان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں۔ اب دیکھیے ہم بیان کرتے ہیں، سننے والے سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھی بات لگتی ہے، اتنی شان ہے، خوش ہو کے مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے، کیونکہ وہ سننے کے بعد اس کو پتہ تب لگتا ہے جب سنتا ہے، پہلے علم میں نہیں ہوتا، تب سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہ اتنا مبارک معجزہ ہے کہ اللہ نے بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دیا، کہ جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ کتنی عظمتوں والا معجزہ ہے، وہ کتنی شانوں والا معجزہ ہے۔ اللہ پہلے کہتا ہے سبحان اللہ، تو کیا پاک ہے وہ ذات۔ اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، رات کی سیر کو، جیسا حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رات کو ہجرت کی تو ان کا نام اسرائیل پڑ گیا، اسرائیل کہتے ہیں رات کے چلنے والے کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ تو آقا کو چونکہ معراج رات کو ہوئی تھی تو کہا اسرا، رات کے حصے میں۔ اب چونکہ ساری رات معراج نہیں ہوتی رہی، رات کے کچھ حصے میں معراج ہوئی، اب کچھ حصہ کتنا ہے، لیلن کہا کہ رات کا ایک اتنا حصہ، کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، یہ ساری کاروائی ہو گئی، آسمانوں کی سیریں، بیت المقدس میں انبیاء کو نماز، بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز، وہاں سے جنت المعلیٰ کی اور ساری جنتوں کی سیر، ساری جنتوں میں جانا، دوزخ کو ملاحظہ فرمانا، عرش معلیٰ پہ جانا، لا مکان پہ جانا، اللہ کے حضور بیٹھنا، اللہ کے حضور باتیں کرنا، سب کچھ جب کر کرا کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جہاں وضو کیا تھا ابھی وہ پانی بہ رہا تھا، جس بستر مبارک سے آپ اٹھے تھے ابھی وہ بستر گرم تھا۔ وہ ٹہنی علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جاتے ہوئے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس درخت کی جس ٹانی کو لگا تھا وہ ٹانی ہلنے لگی تھی، آقا ساری معراج کر کے واپس آئے تو ٹانی ابھی تک ہل رہی تھی۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، یہ باتیں ایسی تھیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی میں جائے، انبیاء کو نمازیں پڑھائے، اس کے بعد آسمانوں میں جائے، آسمان و ساروں کی سیر کرے، اس کے بعد جنت میں جائے، جنت ساری کی سیر کرے، پھر دوزخ کو ملاحظہ کرے، پھر وہ ایک انسان عرش معلیٰ پہ جائے، پھر لا مکان پہ جائے، اتنی باتیں کرے اور واپس آ جائے تو ابھی بستر گرم ہو، ابھی وہ پانی چل رہا ہو، ابھی وہ ٹہنی ہل رہی ہو، یہ ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس لیے اعتراض ہو سکتا تھا محبوب پر کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں جا سکتے، تو اللہ نے کہا میرے محبوب پر اعتراض نہ کرنا، کیوں کہ محبوب نے دعوی ہی نہیں کیا، دعوی میں کر رہا ہوں، محبوب نہیں کہتا میں گیا، میں کہہ رہا ہوں میں لے گیا، تو میرے محبوب پر اعتراض نہ کرنا، اعتراض کرنا ہے تو مجھ پر کرنا، اور اگر مجھ پر کرو گے تو سبحان اللہ جی میں تو ویسے ہی پاک ہوں، مجھ پر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، محبوب پر اعتراض کرنا نہیں ہے، اور مجھ پر کرو گے تو میں سبحان اللہ اما یاسفون، میں تمہارے اعتراضوں سے پہلے ہی بری ہوں، مجھ پر تمہارے اعتراض نہیں جا سکتے۔ تو سبحان اللہ جی، لفظ اللہ جی کو ذرا غور و فکر سے دیکھیے، آگے لفظ عبد ہی کو بھی ذرا غور و فکر سے دیکھیے، ایک طرف اللہ جل مجد و کریم فرما رہا سبحان اللہ جی، اپنا نام نہیں لیا، اسرا لیلم، اسرا عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو، اب نہ بندہ خاص کا نام لیا اور نہ اپنا نام لیا، اپنا وہ یعنی اللہ جی اس میں موصول ہے، یہ اللہ سمیت کائنات کی ہر چیز کو اللہ جی کہا جا سکتا ہے، قرآن میں کہا کتنے لوگوں کو اللہ جی کہا گیا، جس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے اس کو اللہ جی کہا جا سکتا ہے، رب نے اپنا نام نہیں لیا، اللہ جی کہا، محبوب کا بھی نام نہیں لیا، عبد کہا، کہ جیسے اللہ جی تو ساری کائنات کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ساری کائنات میں حقیقی واجب الوجود کہ جس کی ذات قائم بھی ذات ہے، جو اپنی طرف سے قائم ہے اور جو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا ساری کائنات پر قبضہ ہے، ویسے اللہ جی سبھی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقی اللہ جی ایک ہی ہے، وہ ایک ہی نے کائنات بنائی ہے، تو وہ حقیقی جیسے اللہ ایک ہے، اللہ جی حقیقی صرف ایک ہے، اسی طریقے سے عبد کا نام نہ لیا تو کہہ دیا کہ جس جو لے جانے والا ہے حقیقی وہ ایک ہے، شان و عظمت میں یکتا ہے، کائنات کو محیط ہے، تو جس کو لے گیا، جس کو سیر کرائی، بندے سارے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن رب کہتا ہے جیسے میں اپنی ذات میں تنہا ہوں، جیسے میں اپنی ذات میں یکتا ہوں، جیسے میں کائنات کو بذات محیط ہوں، میں جس بندے کو لے گیا اب میری عطا سے وہ بھی کائنات کو محیط ہے، میری عطا سے وہ بھی یکتا ہے، میری عطا سے وہ بھی واحد ہے، کہ اس کی شان کی عظمت کا بھی میں نے پیدا کوئی نہیں کیا، تو کہا سبحان اللہ جی اشرا اب ہی اپنے بندہ خاص کو اب رسول ہی نہیں کہا، اب نبی ہی نہیں کہا، حبیب ہی نہیں کہا، صرف عبد ہی کہا، تو کیوں کہا؟ لوگوں کو تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو عبد کہہ دیا بشر ثابت ہو گئے، حالانکہ عبد بنانا ہوتا ہے روح مال جسم، اللہ کو پتا تھا لوگوں نے اعتراض کرنے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض ہونے ہیں، وہ جی خواب میں معراج ہوئی تھی، وہ جی جاگتے نہیں ہوئی تھی، آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی، تو اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کر کے یہ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ محبوب کو صرف روح کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، محبوب کی روح نے بھی معراج کی اور محبوب کے جسم نے بھی معراج کی ہے، اس لیے عبد ہی کہا، اور پھر عبد کہنا یہ بشریت کی دلیل نہیں ہے، کائنات میں جو بھی رب کی عبادت کرے وہ نوری ہو، وہ خاکی ہو، وہ ناری ہو، وہ جن ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ انسان ہو، جو بھی ہو، جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب کا بندہ ہے، وہ رب کا عبد ہے، لیکن ہم سارے عبد، لیکن وہ عبد کیسا جس کو عبد ہی کہا گیا، تو وہ عبد ایسا نہیں ہے جیسے ہم ہیں، ہم ساری زندگی پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ، رب کی مرضی ہوتا ہے قبول کرتا ہے، نہیں مرضی ہوتی نہیں قبول کرتا، رب کبھی مہربانی کرتا ہے سنتا ہے اور کبھی ہماری بات نہیں سنتا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہم راتوں کو جاگ سارا سارا دن قیام کریں، اللہ جل مجد الکریم کو پکاریں، اللہ ہماری سنے نہ سنیں اس کی مرضی، ہم عبد ہیں، لیکن ایک وہ بھی عبد ہے کہ جو اپنے بستر پر آرام کرتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جبرائیل امین جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو کہہ دو کہ ان اللہ ہشتاکا للکائکا، یا محمد اے پیارے آقا اوپر تشریف لے جائیے، چلیے عرش مولا پہ لا مقام پہ چلیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو اب دیگر علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میرا محبوب بھی عام بندوں کی طرح ایک بندہ ہے، تو اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر، ای سراتا انتظار او منتظر، عبد اور ہے عبد ہو اور ہے، یہ ساری ساری رات دعائیں مانگتا ہے، رب کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، وہ عبد ہو ہے جو آرام کرتا ہے تو فرشتہ بلانے کے لیے آ جاتا ہے، جس کے دیدار کا رب بھی مشتاق ہوتا ہے، اس لیے کہا سبحان اللہ جی اسرا عبد ہی، پھر عبد کی بھی اقسام ہوتی ہے، ایسے تو عبد کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن عام طور پہ علماء نے عبد کی تین اقسام کی ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابد، ایک ہوتا ہے عبد معزون، عبد رقیق وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بات مانتا ہے، جو اپنے مالک کے حقاق پر عمل کرتا ہے، اور عبد عابق وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگوں کی عبادت، تین لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، اور کہ یا رسول اللہ وہ کون آدمی ہے؟ کہا ایک وہ عالم دین جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور اس کے مقتدی اس پر خوش نہ ہوں، اس کی نماز اس کی عبادت اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور ایک وہ عورت کہ جس پر اس کا خامن جو ہے وہ ناراض ہوئے اور ناراض اس کھڑا ہو، اس کی نماز اس کی عبادت بھی سر سے اوپر نہیں جاتی، اور ایک وہ غلام عبد عابد جو اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہو اس کی عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی جب تک واپس نہ آ جائے۔ تو عبد رقیق وہ ہوا جو مالک کا فرما بردار ہے، عبد عابد وہ ہوا جو مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تیسرا ہے عبد معزون۔ عبد معزون اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کہ مالک جو ہے وہ اس کو اجازت دے دے، اذن دے دے اور کہہ دے، اتنا اس پر اعتماد آ جائے، اتنا اس پر بھروسہ ہو جائے اپنے غلام پر کہ مالک کہہ دے جا آج کے بعد تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں کتنے ملازمین ہیں کہ مالک کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا سودا غلام کرتا ہے، مالک کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں عبد معزون۔ اب ذرا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں یہ عبد کون سا ہے؟ اگر ان تینوں اہم قسموں کو دیکھیں تو عبد عابد کافر ہے جو اپنے مالک کا در چھوڑ کر بتوں کے سامنے جا پڑا، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے در کو چھوڑ کر بھاگ گیا، اور عبد رقیق ہم سب ہیں جو رب کا احکام مانتے ہیں لیکن کبھی کبھی غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور انبیاء اولیاء جو ہیں بالخصوص جو انبیاء ہیں وہ رب کے عبد معزون ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے عبد معزون ہیں۔ اللہ نے اذن دے دیا ہے، اذن عام دے دیا ہے، کہا اے میرے محبوب تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے۔ یہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ کنکریاں جو تو نے پھینکی یہ تو نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہیں، اب تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے۔ کہا یہ دلہ فوق ایدیہم، اے محبوب جب تو بیعت لے رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت تھا، دیکھنے والے تیرا ہاتھ دیکھتے تھے لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرا ہاتھ میرا دست قدرت ہے۔ اے محبوب کریم اب تو عبد معزون ہے، اب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب جس نے تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا، جو تیرا دوست ہو گیا وہ میرا دوست ہو گیا، جس کو تو نے رد کر دیا اس کو میں نے رد کر دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد معزون ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عبد ہیں جس کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات میں تصرف کی اجازت دے دی ہے، کہا میرے محبوب اے میرے عبد معزون جو تو چاہے کر، میں تجھے تیری بات کو جھٹلاؤں گا نہیں، تیری زبان سے بات نکلے گی، بلکہ زبان سے بات نکلنی تو دور کی بات ہے، محبوب تو چہرہ مبارکہ اٹھائے گا، محبوب ابھی زبان پہ لفظ نہیں لائے گا، ابھی دل میں خیال آئے گا تو میں قبلے تبدیل کر دیا کروں گا۔ اے محبوب کریم تو جو چاہے گا میں وہی کر دیا کروں گا۔ تو یہ عبد معزون ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو اس کے ایک تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد حرام کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے، اس سے لے کر وہاں سے لے کر کہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کہا مسجد اقصا تک ہوئی۔ اب یہ مسجد اقصا جو ہے، اقصا کا عربی میں معنی ہوتا ہے آخری کرا، اقصا وجاء من اقصى المدینہ رجل، قرآن میں آیا کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ تو اقصا کا ایک تو معنی ہے مسجد اقصا، ایک لفظ ہے مسجد اقصا یہ جو بیت المقدس ہے، ایک اس کا معنی ہے کہ کنارہ، آخری۔ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی جس کا اقصا وہ فلسطین میں بنے وہ وہاں تک مانے، میرا اقصا تو وہ ہے کہ جہاں کائنات کا آخری کنارہ ہے، جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے، میرے رب نے محبوب کو وہاں تک اسرا کرایا تھا۔ لیکن اگر ہم ظاہری معنی بھی لیں، یہ مسجد اقصا کہ یہاں تک بھی میرے آقا گئے تھے، لیکن آپ کی معراج یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ قرآن نے جس کو اسرا کہا، قرآن اصل میں میرے آقا کی معراج کے تین حصے ہیں، ہم کہنے والے صرف معراج کہہ دیتے ہیں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حصے ہیں وہ ایک حصہ ہے جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصا تک ختم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد شاہ سے شروع ہوتا ہے، وہ لا مکان تک جاتا ہے، عرش ملا تک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. اور ایک وہ مرحلہ ہے جو عرش ملا سے شروع ہو کر لا مکان تک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. جب معراج کے تین حصے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین جہتیں ہیں، ایک جہت ہے بشریت کی، ایک جہت ہے نورانیت کی، ایک جہت ہے حقیقت کی. جب آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو یہ آپ کی بشریت کی معراج تھی، لیکن اس بشریت میں نورانیت بھی تھی اور ساتھ حقیقت بھی تھی. لیکن مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک بشریت غالب تھی، نورانیت حقیقت مغلوب تھی. جب مسجد اقصیٰ سے آپ کا معراج شروع ہوا تو اب نورانیت غالب ہے، بشریت و حقیقت مغلوب ہے. جب صراط المنتہا تک گئے جہاں سے آگے جبرائیل امین بھی رک گئے اور کہا ولو دنو تو ان ملا تن لہتر کر تو بالی، کیا محبوب کریم اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کر خاک راکھ ہو جاؤں گا، اب جبرائیل کیوں نہیں بڑھ رہا، تو ہر روز جاتا آتا ہے. کہا باری محبوب کریم میری ایک حد ہے، وما منا لہو مقام محلوم، معلوم ہم نے سے ہر شخص کا ایک مقام ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کہا تو جبرائیل بہت شانوں والا ہے، آؤ نا میرے ساتھ چلو. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں آگے نہیں جا سکتا. کہا کیا ہے آگے؟ آگے رب کا نور ہے. کہا تو بھی تو نور ہے نا، آگے کیوں نہیں چلتا؟ کہا نہیں اے میرے محبوب، یہاں سے آگے میرا نور اتنا ہی ہے، یہاں تک آ سکتا ہے، اب آگے وہ نور جائے گا جس کا اتنا نور ہے. تو وہاں جہاں نور بھی رک گیا وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی معراج تھی. اب جب صراط المنتہا سے آگے بڑھے تو وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین تھی جہت جو تھی، یعنی حقیقت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ وسلام، اب وہاں سے وہ یعنی معراج شروع ہوتا ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا کہ معراج کس کو کہتے ہیں. اور میرے آقا کے ایک ایک قدم پر میری ہم سب کی شان عظم پہ قربان ہو جائے، ایک ایک قدم پر کتنی شانیں ملی تھیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ وہ بھی وقتاً فوقتاً اس ماہ مبارکہ میں بیان ہوتا رہے گا. تو وہ تیسرا مرحلہ معراج کا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اسراء بیان کیا، میرے آقا نے حدیث میں معراج بیان کیا اور پھر معراج بیان کیا. تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو حج کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا معراج اپنا معراج خود بیان کیا ہے. اب کہا کہ اس من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ کون سی مسجد اقصا؟ الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. اب ارد گرد کہہ کے اللہ جل مجد و کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی. اب کئی نے لکھا یعنی تفہیم القرآن نے والے نے مدودی نے لکھا کہ جی برکتیں کیا ہے وہاں، وہاں ارد گرد پھل اگائے ہوئے ہیں. بھائی یہ اچھی ایک یعنی توجیہ کی گئی کہ اللہ نے جس کو اتنے اہم سفر میں بیان کیا اس کو کہہ دیا کہ پھل اگے ہوئے ہیں. بھائی وہاں پھل نہیں، علماء نے بیان کیا، متقدمین نے بیان کیا. اور بیان کیا کیا؟ کہا کہا بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ کہا وہاں انبیاء اکرام کی قبور مقدسہ رکھی ہوئی ہے، وہاں انبیاء اکرام کی قبور مقدسہ ہیں. تو مسجد اقصیٰ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے ارد گرد حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مقدسہ ہیں. تو جہاں نبیوں کی قبریں ہوں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے. رب کہتا ہے میں نے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو جہاں ان نبیوں کی قبریں ہیں وہ تو مسجد ہو گئی برکت والی، اس کا ارد گرد تو ہو گیا برکت والا. اور جہاں سب نبیوں کے امام کی قبر منورہ ہے، جہاں گنبد خضرا ہے، وہ مسجد کتنی برکتوں والی ہوگی؟ اس مسجد میں اللہ جل مجد الکریم نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی؟ تو کہا کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کرائی کیوں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو میں یہ سارے عرض کروں گا کہ وجوہات معراج کیا تھی، معراج کیوں ہوئی تھی. لیکن چونکہ آیت کریمہ ہے تو اس میں ہم یہ یعنی اللہ نے بھی ایک وجہ بیان کی ہے کہ کیوں بیان کی. لنوریہ من آیاتنا، کہا معراج اس لیے کرائی ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دوں. اب یہ دیکھیے نشانیاں دکھانی ہیں تو کیوں دکھانی ہیں؟ بلا مثال و تمثیل وقت کا حاکم آ رہا ہو یا کوئی مقرر آ رہا ہو, خطیب آ رہا ہو یا کوئی ذی وقار مہمان آ رہا ہو, تو آدمی گلیاں سجاتا ہے, بازار سجاتا ہے, گھر سجاتا ہے, ایک ایک کمرہ سجاتا ہے, وہاں چونے بکھیرے جاتے ہیں, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, خوشبوئیں بکھیری جاتی ہیں, وہاں یعنی تکیے لگائے جاتے ہیں. کیوں کیوں سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کہ بھئی مہمان آ رہا ہے. اب جب مہمان آتا ہے تو جس کے گھر میں آتا ہے اس نے جو جو جگہ سجائی ہوتی ہے وہ ہر جگہ دکھانا چاہتا ہے مہمان کو کہ حضرت آپ اس کمرے میں بھی تشریف لائیے, حضرت مہربانی فرمائیے ذرا آپ ایک چھت پہ بھی تشریف لائیے, حضرت ذرا یہ گلی بھی دیکھیے کتنی پیاری لگ رہی ہے, حضرت یہ کمرہ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے, کہ جس کے لیے سجایا گیا. اب وہ شخص جو ہے اس کو دکھانا چاہتا ہے تو رب نے کہا لوگوں میں نے کائنات بنائی محبوب کے صدقے, میں نے کائنات بنائی اس کے قدموں کے صدقے, اب میں چاہتا ہوں کہ جس کے لیے بنائی ہے وہ دیکھ بھی تو لے نا, وہ اس کی تصدیق بھی تو کر دے کہ خوش ہوتا ہے, پہچانتا ہے, کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے جو بنا صحیح بنایا ہے. کہا میں معراج اس لیے کرا رہا ہوں لے نور یاہو میں نہ جاتے نا, تاکہ اپنے محبوب کو ساری بنائی ہوئی چیزیں دکھا دوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ واپس چلا جاتا ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مہمان واپس چلا جاتا ہے وہ سارے کا سارا سٹیج اکھا لیا جاتا ہے, وہ چونا جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے, وہ جھنڈیاں جو ہیں وہ کاٹ لی جاتی ہیں, نیچے گر پڑتی ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی کل تو یہاں بڑی رونق تھی آج کیا ہو گیا, تو کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ آ کر چلا گیا, لہذا جس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے, اللہ نے محبوب کے لیے کائنات بنائی, کہا اب دیکھ بھی لو, محبوب نے دیکھ لی. اب اگر آقا آ کر چلے گئے, اگر آقا جیسا لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مستغفر اللہ نکلے کفر, کفر نہ باشک کہ آقا آئے اور ڈاکیے کی طرح واپس چلے گئے, معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو آج یہ دنیا و کائنات قائم نہ ہوتی, کہ جس کے لیے بنائی تھی وہ تو چلا گیا. رب کہتا ہے ماں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آ محبوب میں اتنی دیر تک ان کو عذاب نہیں کروں گا جب تک تو ان میں موجود ہے. تو ابھی ہم اگر اتنے گناہوں کے باوجود زندہ ہیں, اگر ہم پر ابھی تک رحمتیں ہو رہی ہیں, اگر ابھی تک ہماری یہ شکلیں قائم ہیں, ذرا غور و فکر تو کیجئے, پچھلی قوموں کی طرف تو دیکھیے, ذرا قرآن و سنت اور تاریخ عالم کا مطالعہ تو کیجئے. ایک ایک گناہ تھا, کسی نے کم تولا غرق ہو گیا, کسی نے بے حیائی کی غرق ہو گیا, کسی قوم میں صرف زنا آیا غرق ہو گیا, کسی قوم میں صرف دھوکہ فراڈ آیا غرق ہو گئی ساری کی ساری قوم, لیکن ساری کی ساری قوموں کے گناہ ہم میں آ گئے. آج ہم کیا نہیں کر رہے, کیا کام نہیں توڑ رہے, کیا زنا عام نہیں ہے, کیا شراب عام نہیں ہے, کیا بے حیائی عام نہیں ہے, کیا بدتمیزی عام نہیں ہے, ان کے باوجود اگر رب کی رحمتیں موجود ہیں, ہم زندہ ہیں, تو معلوم ہوتا ہے میرا آقا زندہ ہے, معلوم ہوتا ہے آقا ہم میں موجود ہیں. اگر آقا نہ ہوتے تو اب تک ساری کائنات جو ہے وہ غرق ہو چکی ہوتی, اگر آقا چلے گئے ہوتے تو یہ ساری کائنات درم برم ہو چکی ہوتی. کہا جس کے لیے میں نے سجایا ہے وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے یہ معلوم فتحیر اللہ عملکم ورسولہ, لوگوں عمل کرو تمہارے عملوں کو رب بھی دیکھ رہا ہے, رب کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ محبوب جو یعنی کہاں کہاں تک موجود ہے, وہ محبوب کریم النبی اولا بالمومنین من انفسہم, یہ میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک رہتا ہے. اس لیے کہا لے نور یاہو میں نہ آیاتنا, ہم چاہتے ہیں اپنی آیتیں دکھا دیں, ہم چاہتے ہیں لوگوں کو لوگوں تک اپنی محبوب کریم تک وہ اپنی نشانیاں پیش کر دیں کہ محبوب پسند کر لے. اور دیکھیے کیسی کیسی پھر پسند بھی کی میرے آقا نے. میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو ہے میں نے ایک محل دیکھا جنت میں, بہت پیارا محل تھا, تو اس میں ایک حور بیٹھی ہوئی تھی جو ایک یعنی کوثر کی نہر پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ دھو رہی تھی. تو میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں جاؤں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ کہا پیارے آقا آپ کے غلام عمر فاروق کا ہے. تو کہا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, میں وہاں نہ گیا. فاروق اعظم نے سنا تو رونے لگے, عرض کی میرے آقا کیا خطاب کا بیٹا آپ پر یعنی غیرت کرتا، کاش آقا آپ کے قدم وہاں لگ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے رب نے معراج کرائی اسی لیے کرائی کہ محبوب آؤ اور آ کر ذرا جنت کو ملاحظہ کرو اور اپنے غلاموں کے محل دیکھ لو، میں نے درست بنوائے ہیں نا، تیرے غلاموں کی شایان شان ہے نا جو کچھ بنایا ہے۔ اس لیے کہا لے نورے یاہو نین آ جاتے نا، اور کیا کیا نشانیاں تھیں، انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے کہ کیا کیا نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھی۔ اب جہاں اتنی عزتیں ہیں، جہاں اتنی عظمتیں ہیں، جہاں اتنی شانیں ہیں، وہاں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ چڑھتے سورج کے جڑا ہوا سورج ہو، نصف نہار پہ ہو، اندھے کو پھر بھی نظر نہیں آتا، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، ان کو اس میں بھی نقص نظر آیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے جی، یہاں مین آ جاتے نہ آئے نا تو مین باز ہوتا ہے، مین کا معنی ہوتا ہے تب ایزیا، مین کا معنی ہوتا ہے بعض چیزیں، تو مین آ جاتے نہ کہا نا رب نے کہ میں کچھ چیزیں دکھاؤں، ساری کی ساری تو نہیں دکھائی، رب نے معراج کراتے ہوئے بھی ساری کی ساری نہیں کرائی۔ تو بھائی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ مین تو بیانیاں نہیں ہے، مین تو بعض یہی ہے، مین تبعید یہی ہے، مین یہاں بعض کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب نے ساری چیزیں نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ہے کہ رب کی ساری چیزیں صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، جتنی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کہا محبوب میری بہت ساری شانیں ہیں، میری بہت ساری نشانیاں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جن کو سونگنا پڑتا ہے۔ کون کہے گا کہ خوشبو رب کی نشانی نہیں ہے؟ لیکن آپ گلاب کی پتی کو تو دیکھ سکتے ہیں، اس سے نکلنے والی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف ایک پاک دماغ ہی سوچ سکتا ہے، جب سونگ سکتا ہے دماغ بتائے گا کہ اس چھوٹی سی پتی سے خوشبو نکل رہی ہے۔ آپ آدمی کو کلام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یعنی زبان سے کلام نکل رہا ہے، لیکن اس آواز کو آپ سن تو سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں سونگی جاتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں پکڑی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سنی جاتی ہیں۔ تو کہا محبوب جو دیکھنے والی ہیں دیکھ جا، جو سننے والی ہیں سن جا، جو محبوب سونگنے والی ہیں سونگ جا۔ میں ساری نشانیاں اس لیے کہا ہے یہ نورے یاہو من آ جاتے نا، محبوب جو دیکھنے والی ہیں ساری کی ساری تجھے دکھا کر بھیجوں گا۔ اسی لیے تو جب محبوب نے رب کو بھی دیکھ لیا، میرے رب کو بھی دیکھ لیا، تو اب آ کر کہا نا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہو بخشے جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا یہ تو سب نبی کہتے رہے، لیکن ہر نبی یہی کہتا رہا، جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تو کیا ہے نبی تم بھی صرف سنی سنائی بات کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، میں تو یہ بیان کر سکتا ہوں کہ رب ایک ہے۔ لے نورے یاہو میں نہ آ جاتے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رب نے بلایا ہو نشانیاں دکھانے کے لیے اور سب کچھ دکھا دے اور اپنا آپ چھپا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑا اچھا باغ ہو، بڑا اچھا مکان ہو، آدمی دیکھنے کے لیے جائے، سب کچھ دیکھے، لیکن گھر والے کو نہ دیکھے، گھر والے سے نہ ملے تو مزہ نہیں آتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ میں کچھ نظر نہیں آیا، وہی پہاڑ تھے، وہی پتھر تھے، وہی سڑکیں تھیں جو ہمارے شہر کی ہیں، ایسے ہی مان کے تھے جو ہمارے شہر کے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ مدینے کی سڑکیں دیکھائے، وہ مدینے کے مکان دیکھائے، وہ مدینے کی گلیاں اور پہاڑ دیکھائے، مدینے والے کو نہیں دیکھ کے آئے۔ اگر مدینے والے سے مل کر آ جاتے، اگر مدینے والے کو دیکھ کے آ جاتے تو ان کو پتا چلتا کہ مدینے کی ہوا کی کیا شان ہے۔ مدینہ کریم علیہ صاحب صلاحت و السلام کی گلیوں کی کیا شان ہے؟ تو کہا نورے یاہو میں آیات، محبوب میں تجھے اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھ سے مورے تصدیق لگوانا چاہتا ہوں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے، رب کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، کیا نبی دیکھ سکتا ہے؟ رب کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، کیا نبی سن سکتا ہے؟ رب کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، کیا نبی سونگ سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی معراج پر جائیں تو ساری نشانیاں دیکھ کے آئیں، سارا کچھ سن کے آئیں، سارا کچھ پہچان کے آئیں اور سارا کچھ یاد رکھیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں لگتا کسی بشر سے کہ رب کی اتنی نشانیاں دیکھ ہے، کتنی جنت ہے، کتنے کتنے بڑے آسمان ہیں۔ آدمی ہزاروں سال لگا رہے تو جنت نہیں دیکھ سکتا، کتنی بڑی جنت ہے۔ کہا ارض حسنا واطل ارض، اس کا عرض جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے زمینوں آسمانوں جتنی ہے، اس جنت کی لبائی کتنی ہوگی، اس جنت کی اونچائی کتنی ہوگی، تو کوئی آدمی ہزاروں سال لگا رہے تو پوری جنت نہیں دیکھ سکتا. جیسا کہ ایک حدیثی میں آتا ہے، امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صفت الجنہ میں نقل کی کہ جب رب نے جنت بنائی تو ایک فرشتے نے عرض کی، باری تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ فرشتے کو کہا دیکھ کے آؤ، فرشتے کی سپیڈ دیکھیے، فرشتے کی رفتار دیکھیے. ادھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، ادھر انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، ادھر اللہ نے کہا کہ فرشتے بات جلدی کر اور حضرت یوسف کے پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو پکڑ لے، آگے کتنا وہ گہرا کنواں ہوگا کہ ادھر حضرت موسیٰ حضرت یوسف کو چھوڑا گیا، ادھر آسمانوں سے فرشتہ چلا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پانی پہ نہیں پہنچے کہ فرشتے نے نیچے آ کے نورانی پر کر دیا. جس کی سپیڈ اتنی ہو وہ کہہ رہا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، کہا جا فرشتے دیکھ کیا. فرشتہ گیا، اس نے اداری ماری اور اڑنے لگا. جب تھک ہار کے بیٹھ گیا، جب پر جواب دے گئے، جب پروں نے ساتھ چھوڑ دیا تو عرض کی، باری تعالیٰ یہ تیری جنت کتنی بڑی ہے، میرے تو پر تھک گئے، میرے تو پروں نے جواب دے دیا. اتنی رفتار والا فرشتہ اڑ رہا ہے، اڑ کے تھک کے بیٹھ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے فرشتے ابھی تو نے جتنی جنت دیکھی ہے، ابھی ساری جنت جو تو نے دیکھی اتنی بھی نہیں دیکھی جتنی حضرت ابوبکر صدیق کی ملے، جتنی حضرت ابوبکر صدیق کی ملکیت ہوگی، تو اتنی بھی نہیں دیکھ سکا. تو دوستو ذرا سوچئے تو صحیح، کیا اتنی بڑی جنت یہ چند رات کی گھڑیوں میں دیکھی جا سکتی تھی؟ کیا اتنی بڑی جہنم کو ملاحظہ کیا جا سکتا تھا؟ کیا اتنے اتنے بڑے آسمانوں کو دیکھا جا سکتا تھا؟ ذرا رات کو غور و فکر تو کیجئے، لاکھوں کروڑوں اربوں یہ جو سیارے اور ستارے چمک رہے ہیں، کون ان کو احصا کر سکتا ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم جائیں اور سب کچھ دے کر آ جائیں، سب کچھ سن کر آ جائیں، سب کچھ سن کے آ جائیں، سب کچھ ٹٹول کے آ جائیں؟ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ ذہن میں نہیں آتا تھا. تو اللہ نے کہا انہ ہو سمیع البصیر، خبردار اعتراض نہ کرنا، میرا محبوب دیکھنا بھی والا ہے، سننے بھی والا ہے. میرا محبوب سب چیزیں دیکھ بھی سکتا ہے، میرا بابو سب چیزیں سن بھی سکتا ہے. انہ ہو کی ضمیر، ہو سمیع البصیر، یہ ہوا کی ضمیر، ہوا اس میں اشارہ ہے. یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے، ہو اللہ ہی کی طرف بھی، کہ وہ اللہ سنتا جانتا ہے، اور محبوب کی طرف عبد ہی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں جب ضمیر لوٹتی ہے تو قریب کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کے قریب کا مرجع جو ہے وہ یعنی عبد ہی بنتا ہے. لہذا علامہ علوسی بغدادی نے، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، اور علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا انہ ہو سمیع البصیر، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجے ہے، یہ راجے تفسیر اس طرف ہے. تو کہا میرا محبوب سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ بصیر ہے. تو سمیع کیسا ہے؟ اب دیکھیے میرے آقا سمیع کیسے ہیں. رب کہتا ہے میرا محبوب سمیع ہے، تو کیسا میرا آقا سمیع ہے؟ جس دیکھیے جب معراج سے واپس میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریف لائے، تو معراج کی صبح کو اللہ کے محبوب حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے رات کو جنت میں گیا تو میں تیرے چلنے کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، آواز سن رہا تھا، بلال چلے مکہ میں، میرے آقا ہوں جنت میں. اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے، یعنی سدرت منتہا سے اوپر جنت ہے. جیسا میں نے پہلے اس کی لمبائی چوڑائی بیان کر دی کہ اس کا چھت فردوس کا چھت عرش مولا ہے. میرے آقا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہوں، پانچ سو سال آدمی چلتا رہے تو ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے، طے کرتا ہے دونوں آسمانوں میں فرق بھی پانچ سو سال رہا ہے، پھر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی موٹا ہے. کرتے کرتے سات آسمانوں کو گنتے جائیں، اور سات آسمانوں کی گنتی لگائیں، کتنی گنتی بنتی ہے؟ یعنی پانچ سو سال، سات پانچ، پینتیس سو سال چلے تو صرف آسمانوں کی موٹائی، پھر اس کے درمیان کا فاصلہ بھی ذرا طے کریں، پینتیس سو سال بعد وہ بنتی ہے. یہ ستر سو سال آدمی چلے، پھر پانچ سو سال جو ہے وہ سدرت المنتہا کی بنتی ہے، پچہتر سو سال آدمی چلے، پھر یعنی بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان کی جو سفر ہے پانچ سو سالہ راہ ہے، 80-100 سال آدمی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیرت المنتہا تک کیا. اب آگے جنت میں اس کے آگے ہے, تو جو آقا جنت میں ہو اور مکے میں چلتے ہوئے حضرت بلال کے قدموں کے چلنے کی آواز سن رہا ہو, ذرا غور و فکر تو کیجئے میرے آقا کیسا سمیع ہے, میرے آقا کے کان کیسے ہیں. آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جو یہاں سے یا رسول اللہ کہے, جو یہاں سے الصلوۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہے, اور یہ سمجھے میرے آقا سنتے ہیں مشرک ہو جائے گا, اتنی دور سے نبی سن نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ جو بلال کے چلنے کے جوتوں کی آوازیں جو ہے جنت اللہ میں جا کے سن سکتا ہے, وہ میرے آقا یہاں مدینے میں بیٹھے ہم گناہگاروں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو آقا ہے نا, ذرا ان کا تو دیکھیے کہ جو ان کے غلام ہیں وہ حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جن کی بڑی شان ہے, سب نبی شانوں والے ہیں, لیکن حضرت سلیمان کے بارے میں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض الانیکہ فی اسماء خیر خلیقہ میں روایت نقل کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے, ایک جگہ آئی کہ تخت نیچے سے سرک گیا, تخت نیچے سے نکل گیا. حضرت سلیمان جو پیدل چلنے لگے تو اللہ نے کہا سلیمان جوتے اتارو, یہاں سے نالین اتار کے چلو, باری تعالیٰ تو نے تخت بھی کھینچ لیا, باری تعالیٰ اب تو کہہ رہا ہے کہ جوتے اتار کے چلو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا سلیمان تجھے پتا نہیں میرے محمد عربی کا مدینہ آ گیا ہے, میرا محبوب کر کے یہاں آئے گا, یہاں نالین پہن کے یہاں جوتے پہن کے نہیں چلا جاتا. تو جس محبوب کے شہر میں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جوتے اتار کے چلیں, جس مدینے کی ہوا سے حضرت سلیمان علیہ السلام جاننے والے ہیں نا, ان کو ادب کا پتا ہے, احترام کا پتا ہے, وہ اوپر سے ہوا میں اڑتے ہوئے نہ گزریں, ذرا اسی سلیمان علیہ السلام کی طاقت تو دیکھیے, ذرا قرآن تو پڑھیے, سورہ نمل تو ذرا دیکھیے. قرآن کہتا ہے افلا تتدبروا, لوگوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, لوگوں افلا تتفکروا, تم فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, سوچا چیز. اسی قرآن میں سورہ نمل میں واقعہ مذکور ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آگے وادی نمل آ گئی اور وہاں چیونٹیاں بہت ساری اکٹھی ہیں, چیونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی ہے چیونٹیوں بھاگ جاؤ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے رواں ڈالے. کہتا فتح بسما فتح سما داہکن من قولہا, حضرت سینا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز ان کے مسکرائے, 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی اور سن کر مسکرائے. اس نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے, وہ انبیاء جو معراج کی رات آقا کے پیچھے صف باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, ان میں سے ایک نبی 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے, تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والوں کا یہ حال ہے, 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں, اس آقا کے کانوں کا حال ہوگا. آقا کے کان کہاں کہاں تک نہیں سنیں گے. تو اس لیے یہ آج لوگوں کو کہنا خبردار, نبی کو صلاۃ و سلام علیہ کا نہ کہنا, نبی سنتے نہیں ہے, یہ دور و نزدیک سے خدا سنتا ہے غیر نہیں سنتا. میں کہتا ہوں انہوں نے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ دور نہیں ہوتا, یہ دور و نزدیک انبیاء کا کام ہے, یہ اولیاء کا کام ہے, رب کا کام نہیں. رب نزدیک ہی ہوتا ہے, دور ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ دور و نزدیک ہونا یہ بڑوں کی صفات ہیں, اللہ کی صفت نہیں ہے. تو جس کے غلام اتنی دور سے سنے, اب دیکھیے حدیث شریف ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو جنت میں سن رہے ہیں کہ حضرت بلال مکے میں چل رہے ہیں, اور دوسری حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں, جبرائیل امین پاس ہیں, ایک آواز آئی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ عرض پیارے آقا آج سے 70,000 سال پہلے ایک جہنم میں ایک درخت کایا تھا, وہ آج اب جا کر جہنم کی تہ میں جا کر لگا ہے, تو اس کی آواز آئی ہے جو 70,000 سال تک درخت لڑکتا رہا, وہ پتھر کتنا فاصلہ طے کر گیا ہوگا, تو وہ فاصلہ اب جا کر جہنم کی تہ میں لگا ہے. جب جنت میں لامکان پہ ہیں, جنت میں ہیں, وہاں سے جوتوں کی آواز سن رہے ہیں اور مدینہ میں بیٹھ کے جہنم کہاں ہے، جیسے جنت اوپر ہے اتنی نیچے جہنم ہے، تو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے کی آواز بھی سن رہے ہیں، تو جہنم میں گرنے ہوئے پتھر کی آواز سنیں، جو جنت میں جا کر بلال کے قدموں کی آواز سنیں، حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا درود و سلام بھی سنیں۔ اس میں کوئی شرک کا، کوئی کفر کا، کوئی بدعت کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی کیسے سکتا ہے، یہ حدیث کو تو سارے مانتے ہیں۔ علامہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں نقل کی ہے، امام دہلوی نے اس کو مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، ابو شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے، ایک حضرت مار بن یاسر سے روایت ہے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل مجد الکریم نے آتان اللہ ملکن من الملائکہ، اللہ جل مجد الکریم نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مجھے عطا کیا ہے، وہ قائم علی قبری الی یوم القیامہ، وہ میری قبر منورہ پر قیامت کے دن تک کھڑا رہے گا، پوری دنیا سے جو بھی کچھ صلوات و سلام پڑھے وہ فرشتہ اس کے صلوات و سلام کو سنتا ہے، ایک میں تو درود و سلام، دوسرے میں اسماء الخلائق، ساری دنیا کی آوازیں وہ فرشتہ سن رہا ہے، تو جو فرشتہ اگر ساری دنیا کی آوازیں سنے تو شرک نہیں ہوتا، تو یقیناً میرے آقا بھی سنے تو شرک نہیں ہوتا، انہ ہو و سمیع البصیر، میرا محبوب سننے والا ہے۔ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جی یہ تو قیاس مال فرق کر لیا گیا، یہ جی دلائل ادھر ادھر سے دے دیے گئے، یہ کوئی حدیث میں تو دلیل ہونی چاہیے نا، آقا کے بارے میں قرآن سے تو دلیل ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے حضرت سلیمان تو سنتے ہیں لیکن آقا کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں، تو آئیے دیکھیے حدیث صحیح ہے۔ سینا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان وقلنا بعد الفاتحہ یا رسول اللہ قال وبعد الفاتحہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کیجئے، یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی درود و سلام نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ابھی معاملہ ہے یا وفات کے بعد بھی؟ میرے آقا نے فرمایا وفات کے بعد بھی میں ایسے ہی سنوں گا، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ابن ماجہ کے یہ جو میں نے روایت رکھا کی یہ طبرانی کبیر کی ہے، ابن ماجہ کے اسی حدیث کے آگے لفظ ہیں، فنبی اللہ حیون وہو یرزقو، ابن ماجہ جلد نمبر 1، یہ کتاب الجنائز کی آخری حدیث ہے، کہا اللہ کا نبی زندہ ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا دور و نزدیک سے سنتے ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، انہ ہو و سمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ دیکھتا کیسے ہے میرے محبوب؟ رب کہتا ہے کہ میں نے جو دکھانا تھا میرے محبوب نے دیکھ لیا ہے، اب میرا رب کہتا ہے تمہارونا ہوں علام یرا، او لوگو میرے نبی کے دیکھی ہوئی چیزوں پہ جھگڑتے ہو، یہ نبی یہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا، نبی کو اس کا علم ہے اس کا علم نہیں۔ رب کہتا ہے میں نے تو لنور یاہو میں نہ جاتے نا، میں نے تو معراج کرائی اس لیے تھی کہ اس کو نشانیاں دکھا دوں، اب میرا محبوب دیکھ آیا ہے۔ نجم میں جہاں معراج کا واقعہ، وہی اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہوا، افتمارونہ علی ما یرا، کیا میرے محبوب کی دیکھی ہوئی چیزوں پہ جھگڑتے ہو؟ نبی اس کو جانتا ہے اس کو نہیں جانتا، میں نے تو اپنے، ایک ہوتی ہے خبر دینا، ایک ہوتا ہے دکھا دینا، خبر دینے سے علم الیقین ہوتا ہے، دکھا دینے سے عین الیقین ہوتا ہے، پہچان لینے سے حق الیقین ہوتا ہے۔ کہا میں نے صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں دی، میں نے ساری نشانیاں دکھا دی انہ ہو و سمیع البصیر، میرا محبوب سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ میرا محبوب دیکھتا کیا کچھ ہے۔ ایک ہم ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ایک ہم ہیں، اب ایک محبوب کی آنکھیں ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے، صحابہ سے، کہا لوگوں یاد رکھو میرے پیچھے سجدے اور رکوع پورے کیا کیجئے. انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ میرے آقا کی آنکھیں ہیں، ہم اوپر دیکھیں نیچے نہیں دیکھتے، آگے دیکھیں پیچھے نہیں دیکھتے. میرے آقا آگے دیکھیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر نیچے بھی دیکھتے ہیں. کہا تمہارے خشوع و خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. خشوع ہوتا ہے ظاہری معاملہ، انسان کا کپڑے اچھے ہیں، سجدہ کر رہا ہے. خضوع ہوتا ہے دل کا معاملہ. رب کے محبوب کہتے ہیں تمہارے دلوں کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے. تمہارا ظاہر بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. انہ ہو سمیع البصیر، میرا محبوب دیکھنے والا ہے. اب دیکھتا کیسے ہے میرا محبوب؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تک دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. حدیث ہے، سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے حاضر و ناظر کے مسئلے میں، تو میرے آقا کا دیکھنا کہاں تک ہے یہ تو مجھے حدیث ہے. تو مسلم کی حدیث میں یہ ہے، ان اللہ زوالی الارض ورائی تو مشارے کہا و مغارے بہا، کہا میرے سامنے اللہ جل مجد الکریم نے زمین کو دیا، میں زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا عقل اللہ دے تو محبوب کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، ذرا ان کے غلاموں کی شان ہی دیکھ لیجئے نا کہ صحابہ کہاں تک دیکھتے ہیں. حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھے ہیں. جس آقا کے منبر کی اتنی شان ہے، جو عمر منبر پر بیٹھتا ہے، وہ منبر کھڑا ہوتا، عمر فاروق منبر پہ کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ نہامت کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. آپ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل. وہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. کتنے سو کلومیٹر آج، یعنی 600 سے اوپر میل نہامت ہے مدینہ سے، ذرا آج 900 کلومیٹر اور 1000 کلومیٹر، جہاں 1000 کلومیٹر سے میرے آقا کے غلام دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا جس کے غلام ایسے دیکھتے ہیں. اب ذرا معراج کے واقعات دیکھیے، ادھر میرے آقا کریم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر ان کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں خرج منی نور ادا اتلی ہی ادا اتلی من ہو قصور شام، کہا میں اپنے کٹیے میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب آقا کریم پیدا ہوئے اتنا نور چمکا کہ اس نور کے روشنی میں میں نے اپنے محل، اپنے اس کٹیے میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محل دیکھ لیے. اب راستے کے پہاڑ، اب راستے کے صحرا، راستے کی دیواریں کدھر گئیں؟ جس آقا کا نور چمکے تو ان کی ماں بیٹھی ہوئی مدینہ میں شام کو دیکھے، تو اس آقا کے اپنے نور کا کیا حال ہوگا، اس آقا کی اپنی آنکھوں کا کیا حال ہوگا جب وہ نظر اٹھائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تک آقا کریم کی نظر جائے گی؟ تو کہا انہ ہو سمیع البصیر، میرا محبوب دیکھتا بھی ہے، میرا محبوب سنتا بھی ہے، اور میرے محبوب کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسا دوسری حدیث بھی. یہ بھی کئی مرتبہ میں نے درس قرآن میں عرض کی ہے کہ یہ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 6 میں، حضرت امام طبرانی نے موجم کبیر میں، امام قوام السنہ التیمی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کی دوسری جلد میں اور کتاب الحجہ کی دوسری جلد میں اس کو ذکر کرایا، اور امام نعیم بن حماد، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں ان کی 4 سندوں سے 4 حدیثیں ہیں اس کی سندوں سے، وہ امام نعیم بن حماد اپنی کتاب الختم میں، اور کتاب الختم کی یہ دوسری حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لید دنیا و انا انظر الیہ ما فیہ و ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کانی انظر الی تفی حاضہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ نے ساری زمین میرے سامنے اٹھا دی ہے، میں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی تھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو کہا انہ ہو سمیع البصیر، میرا محبوب سنتا بھی ہے، میرا محبوب دیکھتا بھی ہے. کہا لوگو بولنے والو، لوگو درود و سلام پڑھنے والو، السلام علیکم ایہا النبی کہنے والو، یہ خیال رکھنا میرا نبی سمیع ہے، میرا نبی سنتا ہے. اور لوگو مسلمانوں خیال رکھنا، تمہیں میرا نبی دیکھتا بھی ہے. میں کہا کرتا ہوں ہم سنیوں پر دوسرے لوگوں سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کا حق بنتا ہے. وہ کہتے ہیں عمل صرف خدا دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا کا رسول بھی دیکھتا ہے. تو ہمیں زیادہ شرم کرنی چاہیے، گناہ کرتے ہوئے، داڑھی منڈاتے ہوئے، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تو دیکھتا ہی ہے، میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں تو ان چیزوں پر زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے جب اللہ کریم ہمیں دیکھے، جب اللہ کا محبوب ہمیں دیکھے تو ہماری شکلیں محبوب کی شکلوں کی طرح ہوئیں، ہمارے جب دیکھے تو ہم محبوب خوش ہو جائیں، جب ہم بولیں تو گانا نہ بولیں، گالی نہ بولیں، میرے آقا بھی سنتے ہیں، رب بھی سنتا ہے، تو کہیں گانا نہ میرے آقا کی کانوں میں چلا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں یہ ڈھول ڈمکا اور جہاں مضامیر سنتے تھے، اپنے حضرت عمر فاروق بخاری میں آتا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، غلاموں سے پوچھا کرتے تھے، ابھی تک آواز آ رہی ہے؟ جب تک آواز آتی تھی تو میرے آقا کریم کے وہ غلام جو تھے اپنے کانوں کو بند رکھتے تھے، کان نہیں کھولتے تھے، تو کہیں ایسی بات نہ کیجیے جو گالی گلوچ ہو، جو بے حیائی ہو، میرے آقا کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے انا ہو وہ سمیع البصیر، میرا آقا سنتا بھی ہے، میرا آقا دیکھتا بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں ہر چیز سنی دی، رب کی باتیں سنی دی، رب کو دیکھا بھی، کیسے سنی، کیسا دیکھا۔ انشاءاللہ اللہ جل مجد و کریم نے کرم نوازی کی تو آئندہ یہ انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے معراج ہوئی کیسے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بیان کریں گے معراج کا طریقہ جو ہے، معراج جو ہے یہ کیسے کیسے ہوئی، اس کے واقعات آیت بھی درست ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ محفل میں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جمعہ رات کی جو محفل ہوگی، اس جمعہ رات میں ہم وہ وجوہات معراج بیان کریں گے کہ کیا وجہ تھی معراج کرانے کی، جیسا ایک آج بیان کی کہ اللہ نے اپنی آیتیں دکھانے کے لیے معراج کرائی، اور کیا کیا وجہ تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر واقعات میلاد اور آقا کریم کی جو شانیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس معراج کے واقعے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے عقائد و اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، کوئی دوست